kama sali hamna mali zile na saha tu za kawaida kwa talaba ya elimu kwamba kuna mambo ambayo mwanafunzi anatakiwa ajipambe nayo. Kuna mambo ambayo mwanafunzi anatakiwa ajipambe nayo, na hasatan mwanafunzi ambaye anasoma katika vituo hivi vya kisala. Miongoni mwa mambo hayo ni mtu kuwa na ikhlas katika matendo yake, sababu kuna baadhi ya vijana akiwa mtaani kwake namkuta ni kwa bida 100% kwa 100%. Mwingine anavaa masuruali, anaburuza, wengine wanakuwa ni masufi kabisa, zile za kisufi zinafahamika, maana ni maimamu wengi wao, soma 30 wanasoma, fanya dhikri zile wanafanya, habari zinawafikia walimu, zinawafikia walimu. Kwa hiyo sehemu ambayo natakiwa tunasihiana ni sehemu hiyo, lakini bali wapo mpaka wale ambao wanasoma hapa wanasomesha kwa mahizbi, wanasomesha kwa mahizbi, na baadhi ya wanafunzi wapo katika sura hiyo. Na hili mlango wake ni mlango wa akhlaq, mlango wake ni mlango wa akhlaq na tabia kwa jumla, sababu markazi zetu hizi zinafundisha manhaj bikamili. Sasa unapotoka hapa wewe ukienda kwenye dawa na mahizi au kwenye dawa na masufi, manake tabia zako ni chafu mbaya, bali wengine ndivyo walivyoleleka hivyo, uoga wa maisha, kama nitaishije. Sasa nimesha takaraj, tafanya dawa na nani, tafanya dawa kitala tupati mshahara. Tasema fanyeni ikhlas katika matendo yenu, na Allah atakusaidieni, atakufanyeni wepesi katika hali zenu, wa ila hautapata isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokukadiria. Utapata isipokuwa kile ambacho Allah tabaraka wa ta'ala alichokadiria. Hii ni nasaha ambayo nimependa niitoe kwa talabati ilmu, wapo ni kufahamika, lakini pia kuna watu ambao wasiofahamika. Mcheni Allah katika nafsi zenu, na mfahamu ya kwamba hii dawa, hata kama wewe utafanya ukurafi wako, dawa hii itaendelea na itakuwa, wala haitorudi nyuma, na hasara itakuwa ni ya kwako wewe mwenyewe, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika wenye kuandika kiraman katibin ya'lamuna ma lum, ana malaika waandishi ambao wao wanajua kile ambacho nachokifanya. Kwa hiyo kunu salafiyin, kuweni masalafi dhahiran wa batin, katika hali ya wazi na katika hali ya siri, na kila ambavyo mja anamcha tabaraka wa ta'ala, basi ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala atamuinua daraja, na kila ambavyo pia mja anamnyenyekea Allah, ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala atamuinua daraja. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah, yote ambaye atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, basi naye Allah tabaraka wa ta'ala atamuinua. Ayo usiku mwausi nafsi bihadha, na kuhusieni kisha kuhusia nafsi yangu katika swala hili ambalo nimelitanguliza. Lakini la pili, kuna baadhi ya tulabu ilm husomeshwa kisha wasifanye dawa, wakaangukia kwenye uuzaji wa kanzu, wengine madawa ya Kiswahili, wawe kienyeji wa Kiarabu, wengine wakawa wazunguaji tu. Lakini pia si jambo la sawa sawa, si jambo la sawa sawa, sababu tayari umekwisha beba dhima, na wasomi wa hii dini ni wachache. Baada ya kuwa umepata hii elimu uchache, basi jitahidi kuwa ni mfikishaji, jitahidi kuwa ni mlinganiaji, jitahidi kuwa ni mpiganaji wa dawa hii, na Allah tabarak wa taala atakuwafikisha hapa duniani na akhera. Ama kuingia katika biashara, kuingia katika haya mambo ya kutafuta dunia, si jambo limekatazwa moja kwa moja, lakini haifai kwa wewe talib ilmi kuzama moja kwa moja na kuacha kufanya dawa. Na hii nasema kwa ushahidi kabisa, wapo baadhi ya vijana ambao tuliwasomesha na mpaka leo wapo katika ulimwengu mwingine, si ulimwengu wa dawa. Kwa maana asafi shadid kusoma, vijana wengi wamekuwa wakisoma katika mazingira haya haya ya kusoma bure. Takullah fi anfusi shini Allah katika mazingira haya tumeyaona kwa vijana waliosoma katika nchi za Saudi Arabia, hasatan jamiatu Islamia, wale ambao walioacha dawa Allah tabaraka wataala aliwapigia bakora mpaka mwisho wa siku walirudi katika dawa. Usisubiri kupigwa bakora na Allah subhanahu wa taala, rejea kwa Mola wako, panga biashara zako, kisha upange muda wa kujitolea kuifundisha dini ya Allah tabaraka wataala. Aktafi bihadha, nimwachie shekhe wangu Sheikh Mujahid alao aweke taalifu kidogo kwa ajili ya kusubiri muda huu wa sala. Ya tafadhal mashkura na ajua jazakallahu khair. Kamiza za madawati wa dawa hii, dawa za salafia, dawa za mubaraka ziko nyingi sana. Kilminha ni ili swala la madawati kuwahimiza Waislamu wakahu na shabab kushikamana na kufuata mwenendo wa ilmu. Ili jambo ni jambo kubwa sana. Miza hii mapote mengi katika firaku hawana miza hii. Almiza hii imetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ikarithiwa kizazi baada ya kizazi waliowafuata wale wa mwanzo kwa wema. kuwaamrisha watu wasome, kwa sababu manhaji hii si manhaji ya almushabiku walmushabikati, si manhaji ya ushabiki, si manhaji ya jazba waljazbeni, si manhaji hii. Manhaji hii si manhaji ya oya oya oye. Hii manhaji mubarak inategemea ilmu, kwamba wale wanaokuwa katika manhaji hii na mfumo huu manhaji salafi, wao ni watu ambao kile ambacho wako nacho yatakiduna, wanachoitakidi na kumwabudia Allah tabarak wa taala, kutewa hiyo kwamba wafahamu kweli, wafahamu wao wenyewe, jamaa zao na watu wao wafahamu. Na vile vile sio manhaji yani ya kuwa kuna tukundi fulani ukitukundi huku kwamba wao ndio mashehe, alafu kuna kundi lingine la maamuma. Sasa tule tukundi tudogo tudogo tule cha mashehe kinawaburuza na kuwapokota na kuwafirigisa wale maamuma, inawatesema wao na si manhaji hii, kwamba kuna manhaji ya wafuasi na wale wenye wafuasi wao. Pana, hii ni manhaji si sote ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sote pale ambapo sisi tumejua wale maduati na mashekhe wamepajua, nataka na watu wengine wote wajue kama walivyojua hapo. Hapo haya huwezi kuyapata kwa mashia, huwezi kuyapata kwa masufi, huwezi kuyapata kwa watu wengine, kwamba wao masufi wanakuwa na mtu mmoja alafu na watu wengine wanakuwa muridi. Yaani wao muridi ni kama majikondoo fulani hivi, wao wanaburuzwa na kuokota. Sasa hii peke yake ni miza ya maduati na mashekhe na maulamaa wa da'wa salafia ya kuwahimiza Waislamu watu wasome, watu wasiwe mbumbumbu mzungu wa lami. Watu wao wamesoma, wajue dini yao, wamjue Allah, wamjue Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukweli wa kujua. Ambapo haya ndiyo mafundisho duniani katika wizara ambazo zipo maserikali mbalimbali, wizara ya elimu, serikali mbalimbali zinatoa mapesa mengi sana kutengeneza, kusukuma mbele wizara hii ya elimu, ili jamii kizazi cha nchi hizo kwamba visome, watu wake wasiwe ni wajinga, wawe ni watu ambao wamesoma kwa ajili ya kusukuma mbele maendeleo ya nchi hizo. Ina maana maendeleo hayasukumi na watu wajinga, haiwezekani, sio kitu wa kipo. Maendeleo husukumwa na wale watu ambao wamesoma, wanaitwa watu intelligent, yaani watu ambao wana maarifa, wana taaluma. Ndio maana majipesa yanachukuliwa, kodi za wananchi zinachukuliwa, zinatiwa katika wizara, kodi zetu zirejee kwa wananchi kwa kusoma kwesu, mpaka inakuwa ni kosa la jinai kama mtoto wa raia fulani ya kule kwa shule, kuonyesha kwamba umuhimu. Hii ni dunia wa mabaruka katika dini yetu. Ina maana dini yetu ndio bora kabisa. Dunia itakuwa na maslahi hapa tu alula, ama mshare maslahi ya ula wa akhira hapa mwanzo duniani na kesho akhira. Kwa maana hiyo, hivi ni vitu, hii ni hoja ambayo inaonyesha kwamba manhaji hii ni manhaji mubaraka na manhaji ya haki ambayo mashehe na maduati wanalingania. Kwa msingi huo, kwa nini wewe uwe mjinga? Kwa nini wewe uwe mjinga? Allahu Akbar. Nifurahi sababu nifurahi yuko wajinga. Kwa sababu haya maneno yanakuja mbele niona mazito sana, sababu ni yapoze wa kufurahi asijilisi yatamke kabisa. Kwa nini wewe kijana uko mjini Dar es Salaam, umri unakuruhusu, uwezo unao, Allah kwa afya amekupa akili, ili neema kwa Allah tabaraka, kwa nini ubakie katika hali ya ujinga, hali ya kuwa habari ya mjini, stori ya mjini sasa hivi ya vijana mbili ni manhaji salafi. Stori ya mjini, habari ya mjini sio sunna, sio na harakati, sio sio gani. Habari ya mjini hapa sasa hivi ni salafi. Hiyo habari ya mjini, maanake wewe kama ukiwa mtu wa mjini uliokuwa salafu, sio mtu wa mjini kabisa. Mtu wa mjini sio salafu, uko mjini gani? Umji gani? Sisi ni watu wa mjini, habari ya mjini ni safi. Na usafi habari yake ni kusoma. Sasa nazungumza haya ni katika tashjiri na kuhamasisha kwamba watu lipupie hivi. Dar es Salaam ndio mbaema sehemu mbalimbali, kuna vituo na kuna maduati wa dawa wanafundisha, ikiwa hapa na sehemu nyingine. Kwa hiyo utafute sehemu usome, uje hapa au uende huko kusome, usome elimu ya dini ili ujue manhaji hii, ambapo hii ndio kubwa. Watu na wote nyinyi kwa hali hii, watu mnazo akili, labda ukubali kwa kubana, mimi humo kichwani kwangu kuna tope, yaani ni tope. Wewe fundisha umalize, tumia njia zote. Hili tope langu sifahamu mimi na nini, nina maji ya ubongo wako ni tope. Mwenye ujisemee tu apoke ambaye jamani, yeye kasomeni ndugu zangu, mimi ndugu yenu, mimi kichwani nimefungasha matope. Basi huyo angesikia mtu asema hiyo, mwachie mwombe dua, Allah kujalie heri. Sisi kama si hivyo, wote tuna ubongo ambao uko salama kabisa, kwa ni neema ya Allah tabaraka wa taala. Tuingie katika na tushikamane katika hili watu wote. Kuna watu wao wanataka kujifanya kwamba wao ni makomando kwa manhaji hii. Mimi niliogopa kuzungumza na kuogopea tarehe mwaka wa 66. Sasa tena bali zaidi sana. Kuna watu wanajifanya wao tunao, wengine tunawaambia wengine ndio hivyo, kwamba wao kama vile makomando wanawalinda walinda nini dadao jana na dadao, manhaji chizeu. Umri unakwenda, wanakuja vijana kutoka vijijini, watu wanatoka huko kusini mwa nchi ndani kabisa, yaani mnakwenda mnateremka katika basi, mnapanda sivi, kuna vijiji viaisi vile vibovu, mnakwenda vinaisha, inafika unaongana na bodaboda, inafika sehemu unakutana na ziwa, yaani nabita apande katika boti huko kwao, gari haifiki, yaani toka hiyo sehemu meumbwa je kwa gari. Ni sahihi, nani au mtaji mmoja mmoja moja moja. Ni sahihi kwamba huko wajeni kwa gari wale na boti. Wametoka makwao huko walikotoka, wamekuja waenda sehemu mbalimbali katika nchi hii. Wamekwenda wamesoma. Wamekwenda wamesoma, wamesoma. Leo hii ni watu ambao wanategemewa. Wale makomandos wa manhaji. Wale wadau wako tu. Hii haiwezekani. Lazima watu wabadilike. Vijana wanakuja wakaa, wanaishi misikitini kwa tabu na dhiki, kwa ajili ya kusoma, wanaumwa taifodi, malaria, mayuti hai, wanaumwa. Yaani mpaka shekhe kuja kuambia ukimwangalia mwanafunzi, wachanganyikiwa. Ya Allah, ya Allah, lakini baada ya miaka 6 7 kwamba wewe kwa mtu mtamadi sio mtamadi kile kile kijishani kule ambapo gari haijawahi kufika hata gari ya mbunge haijawahi kufika la bali mtamadi katika jamii elmo. Lakini hawa wao wanaendelea kuwepo tu. Sasa jambo hili katika manhaji hii tunasema kwamba likome lishe watu wote kusome wote wote wahudhurie. Umeshindwa kabisa, basi wewe kama watu wasoma vitabu vitatu kwa siku au vinne au vitano, basi wewe utapata mimi kitabu yangu kimoja tu kila mstari mmoja. Umesoma sasa mmoja, umesoma kutokana na uwezo au majukumu aliyokabili unaweza kuwa na upana wa ugongo, lakini majukumu yanakuchanganya. Usome kitabu kimoja, watu wasome na kulinda na kuhifadhi manhaji yetu ni swala zima la ilmu. Na nyinyi mmeona sote mashahidi masalafi, vurugu zilipokuja, vurugu mbalimbali katika nchi, masalafi umeendelea kuwa watulivu. Utulivu huu sio kawaida, ni tofauti ya Allah. Baada ya watu kupata ilmu, mavurugu yamekuja, masalafi kimya kwa sababu ya ilmu. Ilmu inapelekea kumfinyanga finyanga mtu. Niliyasema haya tukiwa Kigoma kwamba watu kwa ujinga waliokuwa nao wanadhania kwamba sisi maduati, sisi ni mabwege, tukituona tukukotuko hivi tuko mitaani, tunaona kabida ya Shekhe Jafari, Shekhe Abdallah Mohsini, Shekhe Mnave, sawa, tunamwona yaani kama mtu fulani hivi. Unamwona kwamba si hivyo, bali uliopo wewe mwenyewe unaona ni kwa sababu ya ilmu imekufinyanga katika aina fulani ambayo wale wasiosoma huko hawajafikia, na kila anapokwenda anafikia hivyo. Na ndio maana unaweza kukuta mambo mengi sana, kuna watu wanafahamia mambo ukimwangalia. Sheikh Masheikh hajasema, Masheikh yake aliona jambo aliogopa. Ili jambo hili mtu anaogopa roho inadunda. Yaani ya Allahumma sallim sallim. Lakini utaona mtu anakuja na livamia. Analivamia. Na huenda akaita baraka kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kuona maduati na shehe hawa na kijabwege. Sio kama lakini sasa hii si hivyo, bali wanajua na katika ya mambo ya kijamii haya wanajua, na nafikia sehemu wananyamaza, si kwa ujinga wao nao, bali hii ndio salama kwa mwingine. Sasa ndio elimu inaanza na zawadi na haya. Na nyinyi wengi kwa vijana sana kumetengenezwa sana hiyo. Sasa hili jambo hili kwa vijana wanasoma na kwenda vijana wanasoma na kutoka, ina maana biendelee kila siku watu wasome ili wakae katika mkao ule ambao aliouacha Mtume sana na kuwalea na kuwafundisha masahaba, masahaba kawarithisha matabiina ila atbaa ila ima ila man tabaahu bi ihsan ila yawm al-din. Kwa vijana Waislamu kwa jumla, hii neema ya kuwa na marakiz kama hizi, basi watu wasitumie, na wale walikuwa jirani kabisa watumie neema hizi kwa ajili ya kufaidika kupeleka mbele dini ya Allah tabaraka taala. Nisiepushe niishie hapa, lakini habari nyingi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.